sí? Sembla que sí o sembla que no? Sembla que no. Què és això, tio? Ara? Ara. Ara. Ara? Crida més. El teu està... Clara, el teu està... Hola? No, va. Només va el meu. Per què va el meu? Mira, i el meu? El meu tampoc. Què passa amb això? Això és un programa de ràdio. Per molt que no ho sembli. Per molt que no ho sembli. Heu aterrissat a Ràdio UB de Vivienda, una altra vegada amb tots vosaltres. Avui tenim una sèrie de problemes tècnics que s'han anat amuntegant un darrere l'altre, però això no ens frenarà, oi que no, Carles? Mai de la vida. Mai de la vida. De fet, estem gravant on no s'havia de gravar, hem començat mitja hora tard, però tot i així parlarem d'habitatge, com sempre, i de polítics, de polítiques, de barris en lluita. Avui no tenim convidat, però ens acompanya el Paco, que no sé si ara mateix pot parlar pel micro. Intenta-ho? Se sent. Sí? Se sent? I tenim el Carles, fent de tècnic així com pot, perquè les coses mai no venen soles. I avui ens ha fallat tot. Ens ha fallat tot, no, Carles? Tot, absolutament tot. Bueno, jo que estic parlant pel seu micro, perquè o no em volen donar veu o seguim amb els problemes tècnics. Una de dos. Bueno, avui som dia 25 i si per tu també és dia 25, una hora més tard... 25 o 26, és que ens està sentint en directe. I si no, és que hem tingut la sort de poder-ho gravar, malgrat tot, i que ens està sentint en diferit, per internet. Posem una cançoneta i a veure si aconseguim arreglar el tema dels micros i continuem endavant. Recordem que això és Ràdio Bronca, que el telèfon és el 933594900, i si ens truques per donar-nos ànims ens ajudarà molt, perquè avui, sobretot, ho necessitem. Carles, una cançoneta... Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Hola, bona tarda. Estem aquí al 14è programa de Ràdio UB de Vivienda. Resolem problemes tècnics dels grossos. Paco, digue'ns alguna cosa. ¿Ahora? ¿Tentao? Tampoco, nada. Seguimos con lo mismo de siempre. Anem preparant una cançoneta, vale, posarem una cançoneta, va, Paco, pon una cancioncita. Por la radio no sé. Y en todos los tesoros que contigo compartí. Este pirata malo, con parche en el ojo, pata de palo. Y cuando me siento solo, yo cojo mi condo y lloro. Bueno, pues aquí estamos en el 14º programa de Radio V de Vivienda, el técnicamente más impresionante. Más controvertido, yo diría. Sí, tenemos que recordaros que Radio V de Vivienda es el programa de radio de las Asambleas Populares por el Derecho a la Vivienda y que cada miércoles nos reunimos en el Espai Social Magdalenas a las 8 de la tarde, noche, ya más bien, y bueno, y no solo la Asamblea de Barcelona, también hay una serie de asambleas pues por el resto de Cataluña y el Estado, y en radiovdevivienda.blogspot.com pues más o menos hemos ido recogiendo los programas, iremos subiendo más cosas, y en vdevivienda.net tenéis, digamos, la web de V. El mail nuestro es radiovdevivienda@gmail.com. Y tiramos para adelante, a ver cómo acaba saliendo este programilla así, un poco poltergeist de hoy. Hola niños y niñas, soy Coco y estáis escuchando Radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y recordad niños, especuladores malos. La, la, la, la, la, la. Bueno, bueno, doncs comencem la musiqueta del bloc de notícies i aquest bloc el començarem amb una trista notícia i és que les lleis, de fet, costen molt de reformar i sempre ens estem queixant de que, bueno, que hi haurien d'haver més lleis per protegir el tema de l'habitatge i les lleis, de fet, només es reformen quan el qui els interessa és el qui té la pasta per la mà. I això ha passat ara amb un avantprojecte de llei que s'ha presentat, des del Consell General del Poder Judicial. Bueno, el CGPJ va donar el vistiplau a l'avantprojecte de la reforma de la llei d'arrendaments urbans, la LAU. Aquesta la va remetre al govern central el passat mes de juliol. Llavors, una reforma de la LAU, dius, bueno, doncs podria ser positiva. La LAU és aquella llei que ens impedeix romandre en un pis per més de 5 anys, és una llei que realment té punts molt flacs que sí que s'haurien de modificar, però la reforma que s'està proposant ara és per accelerar el procés de desahuci i perquè passats els 5 anys del contracte vigent, sabeu que el contracte es renova automàticament, a no ser que el propietari ho necessiti pel seu propi ús, doncs això s'amplia no només al propi ús del propietari, sinó al ús també dels seus familiars en primer grau. Què vol dir això d'accelerar el desahuci? Vol dir que la que portis un mes sense pagar el lloguer et poden fer fora ràpidament de casa. Bueno, no sé si teniu alguna cosa a dir. Us explico també la situació del programa actualment, que hem tingut molts problemes tècnics i ara mateix estem utilitzant només un sol micro, així que és com el programa dinàmico. Pues, mare meva, pues, Paco, estàs a l'aire? Sí, funcionen dos, ja sabemos ahora que funcionen dos micros. Molt bé, doncs. Cosas a decir, bueno, que es realmente patético que de la LAU lo primero que se haya tocado sea precisamente lo que todo, pues como has dicho, ¿no? O sea, lo que beneficia no al inquilino, sino al propietario, y de una manera ya exagerada, porque en un mes podrán echar por impagos, pero cuando, por ejemplo, haya una gotera, pues a lo mejor seguirán estando 6 o 7 meses sin arreglarla. Entonces, es el problema de que sí que ha colado mucho en la opinión pública la idea de que la gente no alquila por miedo a los impagos, cuando en realidad los impagos eran prácticamente... era un porcentaje pequeñísimo, que no llegaba ni al 2% los alquileres impagados, y esta ley, pues claro, se va a aplicar al 98% en plena crisis y bueno, con todo lo que va detrás de... con toda la carga que hay en esa modificación de la ley, cuando lo que se tendría que mirar es que no hubiera abusos, y abusos por parte de propietarios que no arreglan los locales o abusos en el sentido sencillamente de que después de 4 años... y medio pagando religiosamente, pues el medio que te deja la LAU te lo puedan convertir en un mes. A més que la LAU, de fet, també obliga el propietari a tenir la cura del seu propi habitatge, o sigui, obliga a que es faci un manteniment, i això és una de les coses que mai s'ha obligat legalment, és a dir, mai ningú ha portat un propietari a judici per no tenir un manteniment de la seva finca. I aleshores sembla que els articles de les lleis només s'utilitzen quan convenen, els que convenen i a qui convenen. I això és una miqueta un punt que volem denunciar des d'aquí. I tot de cara més a lligat amb la situació que hi ha ara, que de fet molta gent que tenia hipoteques pont i coses així, que ha de posar en lloguer el seu... Sí, és aquest el que funciona també. Una mica patètic, una mica també com el programa nostre d'avui. També? No sé si se'm sent sí, per aquest ara micro. Perfectament, sí. No, també dic que clar, aquestes mesures s'escuden amb un intent de posar en funcionament el parc de pisos buits que té la ciutat de Barcelona i, bueno, i Espanya en general. I, bueno, que és un intent que recordem, repetim i remarquem que és un intent totalment demagog, perquè ajudes als propietaris no en calen més, els propietaris ho estan fent malament, tal com ens deia el Coco a la Falca, especuladors malos. O sigui, el que s'ha de fer és deixar de donar diners al propietari i començar a veure l'especulació com a un delicte. no fer-los més favors perquè tinguin més seguretat, perquè de fet aquesta modificació de la LAU és precisament per això, perquè tinguin més seguretat en que si no es paga el pis de lloguer, doncs el puguin recuperar ràpidament. Però bueno, és totalment injust i a més de solucions hi ha moltes, les estem dient cada dia, i les solucions no passen per més ajut al propietari, sinó que passen per criminalitzar d'una vegada per totes l'especulació. Que això és el que s'hauria de fer. És realment patètic. Que les coses que hagin anat tocant sí per benefici del propietari. En realitat, les primeres mesures que es van prendre fa uns anys era incentivar el lloguer, donant-li als propietaris subvencions per pintar el pis, que si avals els inquilins, que si no sé què. Està totalment protegit i seguien cobrant els mateixos lloguers de merda de sempre. Clar. A més, molts cops són ajuts de fons perdut, tot el tema de rehabilitació i no sí, són clar, crèdits. Sí. O sigui, estàs donant a aquell que té 10 propietats un ajut des dels fons públics. A part que aquesta reforma, aquest avantprojecte de llei, no té en compte si el propietari és multipropietari o si només té una casa, no té en compte el nivell econòmic de la família, no té en compte que estem en plena crisi, que s'estan acomiadant amb moltíssima gent a Catalunya, només així per citar dades per sobre, de la Nissan tenim 1.680 despedits, de la Pirelli 280, del Tico 300, de Sony 700... Totes aquestes persones són persones que han quedat al carrer d'un dia per l'altre en plena crisi. I que ja sigui hipoteca o ja sigui lloguer, evidentment tindran problemes ara per... Exacte. Clar, en comptes de permetre'ls una moratòria o qualsevol cosa, doncs no. Ajudes als propietaris. I també recordar el que diu el Paco, que el lloguer és l'últim que es deixa de pagar dintre de les despeses familiars, l'últim que es deixa de pagar és l'habitatge. I la morositat no arriba al 2% en els darrers anys. Així que, no ho sé... és terrible. Jo, de veritat, que he buscat bones notícies, eh? Ho he intentat, però no hi ha manera. Jo n'he trobat una que la volia introduir, si no voleu fer cap més comentari, la volia introduir per l'altra cançó. Aquesta bona notícia i després ja... Bueno, només volia afegir un repunt, i és que des de l'ONU, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics i Socials i Culturals sosté que evitar desallotjaments, que s'han d'evitar els desallotjaments per motius econòmics. Des de la ONU s'està dient, són tragèdies humanes el que estem parlant aquí. No és gent que no vulgui pagar el seu lloguer, és que realment no hi arribem, que no arribem a final de mes. Crec que és una brutalitat i, si voleu més informació també podeu trobar un comunicat que ha emès a l'Observatori Desk i, si poseu al Google podeu trobar la seva pàgina i el seu comunicat. Jo volia donar una notícia petiteta per introduir una cançó, perquè com que totes van una mica del mateix, els poso una cançó per les dues notícies. I és que el Ministeri de Vivenda ha dit que no seria bo que els pisos de lloguer de protecció oficial tinguessin més de 30 metres. Han dit això, s'han cobert de glòria. Però després... No fora bo. Espera, és que després han dit... En realidad no tienen competencias para ello y por lo tanto quien le compete es las comunidades autónomas. Pero lo decimos para dar alegría. 30 metres quadrats. Sí, 30 metres quadrats és el màxim, segons ells, per tenir una vivenda digna. Aquí, si tinguéssim internet avui, posaríem la de me muero por vivir en un piso de 30 metres. Perquè realment, assinar les vides de les persones en 30 metres quadrats és una brutalitat. I més quan estem dient cada dia que hi ha milers de pisos buits, de fet, 4 milions de pisos buits. O sigui, intentar reduir la vida de les persones en 30 metres quadrats és inexplicable. El cas és que, com que sempre la caguen, doncs els hi dedico una cançó que és dels Decibelios, que en realitat és una versió de l'Angelitos Negros del Machín, però el van fer en ocasió d'un disc del Jueves, que es diu Versió Impossible, són versions boges, i aquesta va al pelo per les notícies que acabem de comentar sobre el que fan els poderosos amb el seu poder. Es como una empresa, él es quien monta la historia, la persona que... mejor que yo. Si sabes que en el fondo eres un vividor. Poder aquí es lo que manda. Poder aquí es lo que sobra. Poder que crea enemigos. Poder que impone las reglas. Con el bolsillo repleto nadie te pone pegas. Puedes hacer lo que quieras. Puedes decir lo que piensas. Poder que corrompes la razón. ¿Por qué te crees mejor que yo? Si sabes que en el fondo eres un vividor. Doncs seguim endavant amb el bloc de notícies i la notícia d'avui és una mica especial perquè hem descobert que l'Ajuntament de Barcelona està aprenent a fer de Houdini i ha fet desaparèixer en un plis plas plus 66 pisos de protecció oficial. I us direu, com pot ser això? Com es pot haver desaparegut? Bé, de fet no els ha fet desaparèixer, sinó que els ha canviat d'ubicació. Us explico una miqueta. És una notícia que va sortir al País i és que un nou hotel al barri del Raval desplaçarà l'habitatge social previst. Un nou hotel. Estem parlant quasi a cada programa sobre els hotels al Raval. Un hotel més. Un hotel més. Vam parlar de l'Hotel Vela, vam parlar de l'Hotel del Palau de la Música, vam parlar de l'hotel de Rambla del Raval, doncs un altre hotel. Otro más. Otro más. Itziar González, la teva promesa on està? On està la teva promesa de que no es farien més hotels a Ciutat Vella? Mare meva, que tramposos que són els polítics. Bueno, i això que us deia, que real no han desaparegut, sinó que s'havia destinat un terreny de, espera't que ho tinc per aquí, 1.988 metres quadrats a habitatge de protecció oficial al centre de Barcelona, un carmelet, a baix de tot de les Rambles, entre les Rambles i Avinguda de Drassanes, bueno, al costat d'Avinguda de Drassanes, vaja. I, bueno, era un terreny que s'havia de fer habitatge de protecció oficial i en una d'aquestes varites màgiques que té l'Ajuntament quan vol, recordem que l'hereu sempre diu, jo no tinc una vareta màgica. Madre mia, hi ha coses sorprenents. Inclús sense vareta màgica les coses desapareixen i volen i canvien de lloc. I us preguntareu, on van a parar tots aquests pisos de protecció oficial? Doncs en un barri també molt cèntric, molt assequible pel transport públic, vaja, un barri en plena expansió. Estem parlant del barri de la Marina, de Zona Franca, que jo no tinc res contra el barri de la Marina de Zona Franca, però home, és molt diferent viure a la Zona Franca, una zona de, bueno, de fàbriques i de producció, que viure al Raval. El cas no és que sigui diferent, el cas és que havíem promès fer habitatge públic a Ciutat Vella, i a Ciutat Vella el que manen són els hotels i el que continua manant. I el que, jo, una notícia que ja... jo en recordo el que ja vaig comentar la setmana passada, o fa dues setmanes, que el que l'Òscar va comentar, va dir, jo de les casites vermelles, les casites vermelles després amb el joc del Monopoly, no? Ja estan arribant al punt, diguéssim, de abuso exacerbado. Y lo de los, pero lo de los hoteles, me vas a permitir que me pase al castellano, porque así lo leo en el periódico que tengo en la mano, portada del viernes 24. Me hizo como muchísima gracia el planteamiento, porque claro, el ayuntamiento hace esto, pero luego la prensa afecta al régimen. Ajá. pues bien que lo secunda. Bien que lo secunda o bien que lo ayuda con lo siguiente. Es decir, la portada del viernes 24 aparece el Hotel Vela. Y en referencia al paseo marítimo, que se alarga el paseo marítimo de cara al Hotel Vela, el planteamiento que hace, digamos, la prensa es la de que hay de que las obras avanzan a buen ritmo. Luego explican también que esto quien lo paga precisamente, que es, no deja de ser dinero público, lógicamente. Pues bueno, las obras avanzan a buen ritmo entre las quejas de dos colectivos que sienten amenazado su ocio, los nudistas y los surfistas. Nada más. Ajá. O sea, punto. Después de los nudistas y los surfistas, parece que nadie más se esté quejando del mamotreto este impresionante del Hotel Vela y del atentado que representa tanto a nivel medioambiental como a nivel ya puramente moral. Es decir, están echando a gente en la Candelaria, por ejemplo, en las Canarias, porque incumple la ley de costas, pero en cambio nos plantan aquí un Hotel Vela de las narices. Y además eso, o sea, luego la prensa lo que plantea es que quien se queja de esto son nudistas y surfistas. Es decir, con todos los respetos a los nudistas y a los surfistas, es que hay muchísima más gente que estamos, digamos, en contra de esta... No, y que son afectados, de esta construcción y que son afectados directos. La parte moral, digamos, que hay de hacer una cosa de estas mientras están echando a gente modesta con casas pues de otros sitios, ¿no? Pero a ver, afectados directos sí que los hay. Toda la gente de la Barceloneta, claro, toda la gente del Gótico. Claro. Toda esa gente es afectada. Según directa. La prensa, quien se queja del que se alargue el paseo marítimo son los nudistas y los surfistas. Y con esto se acaba. Y aparte hay una cuestión de fondo, claro, aquello que os decía de quién lo paga. Y es que, aparte de que quien está pagando esto concretamente es la Autoridad Portuaria de Barcelona, que va a invertir 5,2 millones de euros para la reforma de la Plaza del Mar, la construcción de la nueva fase del paseo marítimo, etcétera, etcétera. Esto lo está pagando la Autoridad Portuaria de Barcelona, lo estamos pagando de alguna manera, todos. Bueno, como todo, como los rescates de los bancos con dinero público, pero el Hotel Vela pertenece a la Sheraton y pertenece a una cadena hotelera absolutamente impresionante. Si vais a la web, toda la manera en que están colocando sus hotelitos rojos de color. ¿Habéis visto qué? O sea, ponen un negocio y les regalan los adornos. Sí, es que es impresionante. Sí, las comisiones y los maletines que hay por debajo de eso... L'intercanvi que fa la cadena hotelera és d'urbanitzar tota la zona aquella del port. I és l'únic benefici que en treu l'Ajuntament. De fet, és un intercanvi. És, pues, pati lo tuyo, pa mi lo mío, tu m'urbanitzes això i jo et deixo carta blanca per fer el que vulguis amb els meus diners. Me lo dejas bien fashion, me lo... Però, además, un hotel que és de la Sheraton. O sea, de una cadena d'hotels que és de... O sea, i és absolutament... O sea, és capital de corporacions estrangeres. Y se les va a colocar, o sea, pues eso, el Hotel Vela va a estar colocado donde va a estar colocado, o sea, a la entrada de Barcelona, por el mar. No es un sitio cualquiera, no es la zona franca al lado de los... Exacte. Petroleros. I és que ara el que anava a comentar és que realment el que estan convertint és un centre de Barcelona ple de gratacels brillants amb... I expulsant els veïns. Sí, realment un parc temàtic de Barcelona, que sigui el centre, que sigui on vagi tot el turisme, i bueno, i expulsen a la població, que la població són els que hem de viure en VPOs i si és que ens hi arriba, ens expulsa tota la població als afores del centre de la ciutat perquè no molestem. I, bueno, de fet, no només això, sinó que des dels plans de turisme de Barcelona es preveu l'apertura de 11 hotels més a Ciutat Vella entre el 2008 i el 2009, i n'hi ha 8 amb data no determinada, a part d'aquests 11. Jo no sé quin model de Barcelona estem construint, no sé què volen fer amb els habitants d'aquesta ciutat. Només elogiar algunes iniciatives per part de veïns, com és ara la de l'associació Cruïlles, que intentarem que vinguin algun dia aquí al programa a explicar-nos-ho bé, però que han muntat una campanya que són uns cartells preciosos amb imatges d'animals exòtics que posa veïns, una espècie en perill d'extinció. I jo, de fet, em quedaria amb aquesta frase perquè realment amb tants hotels... el veïnatge a Ciutat Vella és una espècie en perill d'extinció. Bueno, a Cruïlles és això, una entitat feta per veïns i que el que pretén és ocupar l'espai públic, l'espai que ens està vetat i que bueno, i que del que ens estan fent fora a l'Ajuntament d'aquesta moderna ciutat. I bueno, també mimetitzant la nova campanya de l'Ajuntament, no sé si l'heu vist, Som-hi? És de la Generalitat. És de la Generalitat, aquesta. Sí. És propaganda. Jo em vaig quedar a l'Ajuntament també, dic, ostres, som-hi, després no, del visc, som-hi. Sobrevisc. Clar, no, és que, a veure, té una relació, perquè han vist que el visc a Barcelona no passa nada, pues ho fan des de tots els puestos, si són els mateixos tots. Bé, jo volia dedicar aquesta notícia a una cançó, però no sé si abans tenim una falca. Tenim una falqueta. Pues fiquem la falqueta i després presento la cançó. Vale. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Gronca 104.5 de la FM. Are you ready? A ver, quería presentar la canción de Los Impagados, es un grupo de Barcelona y la canción se titula, es de su primera maqueta, y se titula Vuela, como vuelan los pisos de protección oficial y como vuelan los maletines por encima del nublado. Adelante. Otra vez, con el cuento de siempre, ni come ni deja comer, no quiere que lo intente, tú no le digas nada, yo evito los problemas, intenta ya escapar, vale la pena y te digo, que te vengas conmigo, no tengo muchas cosas pero puedo ser tu amigo, que no te importe lo que digan ni piensen, lo más bonito. Que seamos diferentes y tú solo vuela. Esta es tu oportunidad. Vuela. No te dejes atrapar por complejo y rutina, por tu miedo y fatiga, porque no sirve pa' nada. Miedo de caminar, mantente lejos de los culebras, que nada bueno te van a dar. Sigue tu paso, no lo de nadie, piensa a ti mismo y en los demás. Ya lo chunguera, oído sordo. Por eso digo, que te vengas conmigo. No tengo muchas cosas, pero puedo ser tu amigo. Que no te importe lo que digan y piensen. Lo más bonito, que seamos diferentes. Miedo y fatiga por dañina de escalera sin carnet de identidad, por los que compran revistas, por punteros de esclavistas, por un campo con bigote, porque no sirve para nada, porque no sirve para nada. Bueno, som-hi una llegenda, va. Som-hi endavant. Quin susto m'ha fotut la falca aquesta. Vámonos que nos vamos. Va, a veure, per aquesta setmana cargadita, bueno, no molt cargadita, hi ha una assemblea dels veïns de Porta, de Nou Barris, que es reuneixen ens reunim el dia 30 d'octubre, que és dijous, sí, és dijous, a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Porta, perquè bueno, vam començar una petita interlocució... Una petita interlocució amb l'Ajuntament, que sabíem que no serviria a res, i ara hem de passar una mica a l'acció perquè o bé ens escoltin o bé comencem a fer alguna cosa per bueno, autosatisfer-nos en les nostres necessitats de vivenda. Això és el dia 30, dijous, a les 7 de la tarda, Centre Cívic de Porta. Heu decidit autovestir-vos d'habitatge? Hem decidit començar a fer alguna cosa, perquè ja sabem de bona tinta que l'Ajuntament no fotrà res. Bueno, es veu que un dia vindrà el Soroll a explicar-nos que faran una macrourbanització a Vallbona. Vaya. Però vamos, que no li tenim cap amistat en general, perquè sabem que hi ha molts pisos buits en aquell barri i no es fa res. Ens tindreu informats, no? Molt informats. Molt bé. Després, bueno, aviso d'una informació que corre per aquí, que és molt interessant, que és la iniciativa, bueno, a l'octubre supercarregat al novembre, vull dir, la tardor supercarregada d'activitats de Can Masdeu. Podeu visitar www.campmasdeu.net i allà estan totes les activitats. Us en faig 5 cèntims perquè sapigueu una mica com va la història. El dia 2 hi ha activitats per nens petits, que és a migdia, a les 12, i hi ha bueno, pasta de sal com a substitut de plastilina per fer formes aprenent a fer pa. No? Després hi ha un cinefòrum, per exemple, el dia 9, amb Energy Control, que són aquests que et mesuren la toxicitat de les teves substàncies. Horts als balcons, bueno, dia 16 més activitats, dia 23, dia 30 de novembre també, o sigui, un mes supercarregat fins al desembre. Hi ha escalar activista, consumir menys, viure millor. Tarot i tot, imagina't. Arquitectura ecològica, bueno, impressionant. www.campmasdeu.net, aprofitem per saludar la gent de Can Masdeu i de Salvem Collserola. Que segur que ens està escoltant. Segur que ens estan sentint. Deuen ser el nostre tercer oient, potser, com a molt. Que hi ha gent d'UB de Vivienda, el Paulo, el saludo des d'aquí, Paulo, què tal? Perquè m'ha jurat i perjurat que ens escolta cada setmana. Molt bé. Jo tinc cicle de cinema? Has dit cicle de cinema? Cicle de cinema? No, estava pensant, és telepatia, això. Sí, doncs ja ara mateix s'està emetent el segon cicle de cinema pel dret a l'habitatge. Es diu L'habitatge escena i són pel·lícules relacionades amb el tema d'habitatge. I em repeteixo, habitatge. Doncs sí, això és UB de Vivienda i parlem d'habitatge. I també fem cicles de cinema que parlen d'habitatge. Aquest cicle de cinema l'estem fent els diumenges, just quan pleguem de la ràdio, baixem ràpidament cap al carrer Avinyó 33, al centre social del carrer Avinyó 33, un centre social amenaçat per un desallotjament bastant immediat, se'n van d'allà el dia 13 per ordre del jutge, i bueno, mentrestant seguirem fent el cicle de cinema allà. És això, els diumenges, avui és a les 8:30, però normalment és a les 8, i avui passarem la de Roger amb mi. I, bueno, ara agafaré el Carles i el Paco perquè baixin cap allà amb mi. I quina pel·li anem a veure avui? Roger amb mi. Roger amb mi, vale, que sí, és sí, molt sí. Guai, jo ja l'he vista, però la veig una altra cop. Jo no, perquè jo. És un pel·lícula. És la situació actual, s'assembla bastant a aquesta pel·lícula. També, si sou oients de vots del nostre programa, haureu sentit per les zones de Ràdio Bronca la veu del Daniele, és el... El director. El director. L'hem nomenat director per... El director, que és... Per aquí essència. Que és el bueno, 15... va portar perfectament el primer cicle i ara doncs, està portant el segon. Està portant el molt segon bé. I no l'últim, perquè... Fa unes presentacions que ens situen una mica en el context de la pel·lícula i per què va sobrevivent d'aquesta pel·lícula, no? Doncs recordem això, que l'adreça és al carrer Avinyó 33, si vens avui, vine a les 8:30, tens encara un ratet per anar baixant. Si vens un altre diumenge, és a les 8. Avui és a les 8:30 perquè la gent de Cruïlles, que us hem mencionat abans, els veïns amb una espècie en perill d'extinció, aquesta gent, doncs està fent un cercavila castanyada per allà al barri, llavors per no solapar-nos i coordinar-nos una miqueta. I si no heu agafat boli i no heu apuntat, tranquils, que podeu anar a comprovar quan són les dates i de quines pel·lícules es tracta i tota la resta, doncs al foro.vdvivienda.net, on hi ha el fil dedicat al cicle de cinema. I bé, o sigui, us podeu informar d'aquest cicle. Tota informació perfectament ordenada. A foro.vivienda.net. Perfectament desordenada. Sí, sí, sí. I bé, jo el que volia era dintre de l'agenda, saludar tant a l'Observatori i a la Quimera de Gràcia, que han fet el tema de l'Observatori de Gràcia, que ahir mateix va començar, però segurament surten coses en relació a habitatge i que potser, bueno, com els de les Corts, com els de, bueno, com tantíssima gent que volem entrevistar, avui doncs també ens ha fallat el tema de l'entrevista, però vaja, em volia saludar i animar el tema de que belluguin pel tema de l'habitatge. I després també comentar que ja l'Assemblea ha decidit mañana sol i buen tiempo, no, l'Assemblea l'Assemblea ja va comentar dimecres passat el tema de la propera cita per a salir de la crisi de la vivienda. La segona cita serà el dilluns 10 de novembre i tractarem el tema dels pisos buits i dels lloguers i estamos trabajando en ello, estamos viendo que quién va a venir de ponentes i va ser una cita també molt interessant com fou la primera. Y bien, está esto del 10 de noviembre y bueno, sobre el meeting point me parece que vamos a correr un tupido velo porque me parece que este año ni siquiera vamos a ir a saludarlos, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿cuán es el meeting point para el meeting point si está entre el 4 y 5, sí, por si alguno quiere tiene el traje, corbata y demás y quiere a ver si le dan empleo, pues pues entonces es el 4 y el 5, no sé, la Feria de las Vanidades, conocida aquí como Barcelona Mafiosos Point. Every year. En parlarem al pròxim programa. Sí, farem una especial, no?, de Meeting Points. Però és que este any, és que com no sé reírnos d'ells, no sé què vamos sí, a fer. Sí, bueno, mira, ja està, no? Els altres anys hemos ido a quejarnos, però no, este any és més bé irse a reír. Porque... No, igual lo que habría que hacer es un programa ultraplanetario para avisar a otros países donde se están yendo a especular, ¿no? Bueno, sí, tornem a la Terra, jo crec que... Sí. Bueno, tornem a la Terra i marxem, que corrents, perquè són les 19:15 i, la peli, i no en qüestió d'una hora i quart, a carrer Benyó, a l'altra banda de la ciutat, doncs estem amb el cicle de cinema aquest. Molt bé. I, bueno... I res, després de tots els problemes tècnics i personals i ens han fallat l'entrevista, ens han fallat moltes coses, però hem tirat el programa endavant. Aquest és el programa número 15, si no m'equivoco. 14 serà. I bueno... Ha fet una mica de 13 aquest, perquè és que, de bueno, ha sortit, però... No sabem ni tan sols si l'hem gravat, però suposo que sí. L'hem gravat. Sí, en piedra, en sí. Mármol. Molt bé, et poses la musiqueta... Bueno, posem els Manolos, no?, de tota la vida. Salutacions a tothom, i als nostres oients. I d'aquí 15 dies... A Paulo, a la mare del Marcos... A tothom que ha passat per aquí. I que ja ha posat no l'oreja. A l'Arnau, que li hem de posar la cançó. A l'Andreu, de la Vallcarca. La setmana que ve, li posem la proper programa, li posem la cançó. Molt bé. Bueno, com sempre, pues, a reveure. Adéu. A reveure, molt bé. Bona nit. Passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí la placa Neus, amb polgars i dos tres porquets, el gos en un pis, secretari Emili, en Simbat i el Ibabà, i també en Collidet. Oh, benvinguts, passeu, de les tres dos. La Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, de les tres dos. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gate.